Yesu tonu ba atuo na janita. Pielen gande kya utien diopo ijani yonu. Le den tieli yen levli yonu. Binne ba den yuani ya ja markite uwa. Dal kuri be den yuano ke kandi utien diobu nya jabu yabu yi. Bubur nya ngamukan. Kawan ya miari ya ban ko utien diobu. Wanden la pielen gya ke ba ko utien diobu ni. O den mia ba mi torm. Pielen gya den nuaro te pieliro jirti o den dirwa ke tamako o baba ba kan ba pie den yero mi pia ngangil fa mi pia wula mo ama men pia yala mpuna na salet yua Jesu Kristi yelpo fike ya chuoni lani o den chuo o jinu ke fino lan yonu o tana leno o kwa ma den par o den fi yema ki seri ke dia chuoni o den yeglen ba ko ko utien diogni ke chuone ke yuge ke kine ke pa utien binne kuni den lao ko chuone ke pa utien bidem ban ke o tie yuan de man ke ka utien dio bunya jabu ya bun yi bu bun nyak ngam kane ke miar mi torm de dem pa ga bahar bun tian la den yaran tieno o jaye ni den ta pie len ja le parle den chuobe ne kuri ke sank gere be kan san mon jan kan pielen den laba o den yebu kuri yimbe sene yaba be ya po ke yalin tien na pakyi be ya po ke yinwati nalde tie timba nten ko na ja joni kelmat bambo ya ka kelmat timfangi o tien mam ya po abraham den isaac den jacob tienu wani tia jamb tienu den piago ona kemo jesu iden tenol libar daminuni ke yo pilata bu jalkani ba ko den jalka ba fabo amma iden yo wani oni gar ngamolen oni terenka iden miya ba fabi ipo oni palo iden kulimial ya diero utien den fi yo abetem ku bisiga tetie sherme la bol kulpo ni tieli dandal wan jesu yelpon ten ke ya jantiena yin noyua ko goban yua pare kelma jesu yelpo le tieli dandal wan jesu ponten ko na ja pare kan yi kunnin twali mala mpiba banke yimlen yi yudam den tien lankuli kelma yi dem ban yin tien yala ama o tien den kwan yeni wan den tuor ke ten ko sawal pwab kwasa wal ke wan yama lan tie ke wan gandi yua dem ba le fala lan yapo yim lebri yama ke dani otienu ke wanguri ke nyayi tuom biade lawani odiero ba chuani mi fuor ma yurni ke san jesu kristi wande tuor ke jakoba sani ipo yua wan jesu ba ye tampol halli yurnu bat pundi ke otienu ba go ngambi libol kuli na wande tuor ke teni ko sawal poaba ya bun gar poasa wal ke yeri yali hariyo bisiga musa den yeri odiero yitienu ba gandi fini ibolu siga sawal polo namini yin keng mani wamba yere yal kuli yuan ka tuo ke keng la sawal polo mama de ba nyano otien ne bisiga ke borno ke kili samuel leni sawal po ba yabu ngaro ke sorani otien mam kuli de kul den tuo ke wan ya danan tien mam fuli otien den ten ko sawal po ba maria mami yen tie yimbi yapo wango don kwan ya ngaltaro lentia jamb mokotie yimbi yapo ngaltaro yentie wande kwan yua len abrahama gi yedo ngal duna ni boli kuli ba bali selekelma apol ngani yapo utien de fino na kemo jesu ke kwasano yimbi yakani ko wan selegi yiketen yua kulum bilebe ke nga otuombiade.